şansım yok. Bir ömür sevmek esas, gönüle girene düşmez hesap diye sanarken yine çarem yok. Hiç üzülmedim desem yalan, İki cihan hiç üzülmedim desem yalan, İki cihanda da